بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند افضل الصیام بهترین روزه بعد رمضان، بعد از روزه ماه رمضان، بعد از روزه ماه بزرگ رمضان شهر الله المحرم، ماه محرم خدای تعالی است، ماه الله ذوالجلال ماه محرم است. افضلترین روزه بعد رمضان ماه محرم است و افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل و بهترین نمازها بعد از نمازهای فرض نماز شب است. در این حدیث بزرگ رسول الله ما و شما را بهترین روزه و افضلترین روزه را تعلیم می دهد که بعد ماه مبارک رمضان ماه الله ماه محرم خیلی روزه گرفتنش بزرگ است و افضلترین نمازها بعد نمازهای فرضی، بعد از نمازهای پنجگانه ای که ما و شما ادا می کنیم، از بامداد و پیشین و عصر و شام و خفتن، بعد از این بهترین نماز نماز شب است که بنده در شب میخیزد و نماز شب را ادا میکند. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.